بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان كريم بيلي منذ ربيع الأول mwaka wa 1442 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Tulimalizia katika kikao kilichopita risala ya pili katika risala ambazo zimetangulizwa kabla ya risala al-usul al-thalatha. Soma thalathu masail yajibu ala almuslimi ta'allumuha wal'amalu biha. Thalathu masail yajibu ala almuslimi ta'allumuha wal'amalu biha. Leo biidhnillahi ta'ala tutaingia katika risalatu thalitha, risala ya tatu. قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. قال العلامة الفوزان حفظه الله: قوله اعلم أرشدك الله، هذا كأنه بداية رسالة ثالثة. سنكون كوانبا هابا نموانزو ورسالة ثالثة ننديفو يديفو، لأنه مضى رسالتان: الرسالة الأولى الرسالة الأولى المسائل الأربع التي تضمنتها سورة العصر، والرسالة الثانية المسائل الثلاث التي سبقت، والرسالة الثالثة هي هذه، وستأتي الرسالة الرابعة وهي ثلاثة الأصول. وبعض يا إخوة وليزا مونا تكي سوما الأصول الثلاثة هتوي لي من زيزا اعلم رحمك اعلم أرشدك الله هي زيزا من زتاتو لرسالة كاندو مبالنا الأصول الثلاثة أما زتنغوليزا كما تنغوليزي بعد هي رسالة تاتو ndio ataanza al-usul thalatha kama alivyoeleza Sheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala katika maelezo. Faqawluhu rahimahullah i'lam taqaddama al-kalam 'ala lafdhiha wa bayan ma'naha al-maqsuud min al-ityan biha. Tutangulia kutaja maana ya i'lam na kwa nini walikuwa wakileta neno i'lam mwanzo wanapoanza kuandika rasail au kuzungumza. Haya tumeelezwa huko nyuma. Qawluhu arshadak Allah, hadha du'a'un min ash-shaykh rahimahullah likulli man yaqra'u hadhihi ar-risala mutafahhiman laha yatlubu al-'amala biha bi an yurshidahu Allah. Arshadak Allah, maana Allah akuongoze katika usawa. Hii ni dua kutoka kwa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah kwa kila anayesoma hii risala kwa malengo ya kuifahamu na kutaka kuitendea kazi, amuombea Allah amuongoze. والإرشاد هو الهداية إلى الصواب والتوفيق للعمل النافع والعمل الصالح. الإرشاد ni hidaya Allah akakupa hidayah katika usawa. Kisha baada ya kufahamu ile usawa akakupa taufiq ya kupata ilmu iliyo na manufaa na kuitendea kazi. Warushdu dhiddul ghay, uongofu kinyume chake ni upotofu. Qala ta'ala qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay, Allah sema umebainika uongofu kutokana na upotofu. Waqala ta'ala wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghay yattakhidhuhu sabila. Warushdu huwa dinu al-islam, uongofu hapa unaokusudiwa ni dini ya Uislamu. Walghay dinu abi jahl wa amthalihi, na upotofu ni dini ya Abu Jahl na mfano wake, wale wanaofuata mkondo wa Abu Jahl. Qawluhu arshadaka Allah li ta'atihi, hadha du'a'un 'azim, hii ni dua adhima kuombea Sheikh rahimahullah. فإن المسلم إذا أرشده الله لطاعته فقد سعد في الدنيا والآخرة. حقيقة مسلم الله أكيمونغوزا katika kumtii yeye akawa amtii mola wake basi huyu amefaulu duniani na akhera. والطاعة هي امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. Na taa ni mtu kutekeleza maamrisho aliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo. Hii ndio taa. Hadhihi hiya taa, an tuti'a Allah fi awamirihi fataf'alaha wa fi nawahihi fatajtanibaha. Taa ni mtu kumtii Allah subhanahu wa ta'ala katika maamrisho yake ukayatekeleza na katika makatazo yake ukajiepusha nayo. Hii ndio taa. Imtithala li amri Allah, yote haya wayafanya kwa kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabtigaa wajhi Allah azza wa jalla, na kuutaka uso wa Allah, maana kufanya kwa ikhlas. Tarju thawabahu, utarajia malipo kutoka kwa Allah. Watakhafu iqabahu, na waogopa adhabu ya Allah. Faman wufiqa li ta'ati Allah wa urshida li ta'ati Allah فإنه يسعد في الدنيا والآخرة. ويقول أن الله تم توفيق أكم وفكيش كتك كمتي الله سبحانه وتعالى أكم ونغوز كتك كمتي الله سبحانه وتعالى بس هو أتفول هذا دنياني نكش آخرة. نهي دعاء يتونيش هرومة اللي يكونايو الإمام المجدد رحمة الله عليه كون فنز na kwa Uislamu kwa ujumla. Sababu ukiangalia risala zake ameanza kwa maneno laini sana, i'lam rahimakallah, i'lam arshadakallah, si ile sura ambayo makhurafi wamchora, si ile sura ambayo makhurafi wamchora kwa alikuwa mtu muovu akiua watu akifanya hivi na hivi. Angelisema hapa i'lam qatalakallah, angesema hivyo. Angelikuwa na roho mbaya muovu angelikuwa hiyo tulani tu, i'lam la'anaka Allah angelikuwa. Sisi tukiangalia tuona upole wa hali ya juu tena, na iwatuombea dua nzuri, i'lam rahimaka Allah, i'lam arshadaka Allah, maneno mazuri kabisa yanaonyesha ulaini mkubwa aliyokuwa nao na namna alivyokuwa akiwapendea watu khairi rahmatullahi ta'ala alayhi. Hawa jamaa wa bid'a watu waovu sana, ukipata mtu ambaye hayumo hayumo hivi basi mara moja. Kuna mzee mmoja tulikuwa tusoma risala, nafikiri ya Sheikh Al-Fawzan almuhim akatajwa ndani Muhammad Wahab, amekaa msikitini kitambo hivi, nakumbuka kama zaidi ya miaka 10 iliyopita. Mara akasimama akasema, wewe Wahabi wewe, mbele za watu anaambia mimi wewe Wahabi wewe, mwambie Wahabi ni nani? Awe Wahabi, ngoja nitakuletea kitabu. Ambe andetee kitabu. Sijui aliosema zitabu nazo, nazo zitabu. Haya lete. Siku ya pili amekuja na kitabu kweli. kwenye darasa tumaliza nifuate. Soma hiki. Kiangalia hivi michoro picha ya muhuni mmoja avuta kiko. Unajua kiko? Vijana siku hizi wengi hawajui kiko nini. Kiko sigara zamani wakiitumia wale wazee watia tumbaku pale. Hiyo ya uu haraka kuliko ile. Kuliko sigara nyingine. Yaani inaitwa kufa haraka. Sasa utakuta wazee wa zamani wale na kifua kohoa lakini avuta kiko. Mzee amevaa kiko hivi, muhuni mmoja. Asemaona hii ndio picha Muhammad Abdul Wahab. Ni mna wazimu. Wakati Muhammad Abdul Wahab hizo picha zilikuwa wapi? Yaani nyinyi mwafuata uongo mpaka uongo mwingine, yani mtu yuona haya kuzungumza. Haya mambo ya ajabu sheikh. Ni kama watu wa tariqa ya al-Qadiriyya. Mmoja amuonyesha akh mmoja namjua Europe tena. Amuonyesha picha Abdul Qadir Jilani. Ati huyu ndio Abdul Qadir Jilani. Jamani, wakati Abdul Qadir Jilani hizo picha zilikuwepo? Huko. Aha. Asema alafu mwambie huyu akh, huyu wajua alikuwa na Nuh akitengeza jahazi, alikuwa akimsaidia. Yule ala alfitra kabla hata kujua sunna niambie. Akamwambia na picha ya Nuh yu wapi? Khurafi. Wewe ukisikia waitwa khurafi, maana yake akili yako kama umpiswa. Yo khurafa ni kuzungumza maneno ambayo hayamo, yani hayana msingi wowote. Ankasirika, ambia ah, mi nijuavyo. Tena akatumia lugha ya kiuni, maanake wakati ule sio sijui, kaambia kama hao wawili walijenga jahazi pamoja, basi ekta alikuwa Nuh, si ni mtume? Alafu msaidizi. Sasa vipi msaidizi una picha yake na mwenyewe mwenyewe huna? Fabuhi tasufi lkhurafi. Akawa hana la kujibu. Sasa waweza kupewa kitabu kaonyeshwa picha ya mtu muhuni ati avuta kiko, kisha ambaye huyu Muhammad Abdul Wahab. Jitu limanyele manyele hivi kisha lina kiko hivi. Yaani ukiliona jitu jambazi jambazi, sasa huyu ndo Muhammad Abdul Wahab alikuwa hivi. Na khurafiyun waamini kuwa ni kweli. Yaani akili ya kuzaliwa ya kuregesha miaka, akasema mwaka huu kwa nilikuwa ishavumbuliwa hiyo picha. Hata mletena kwenye kitabu bwana. Wametengeneza kitabu chauzwa. Kwa huu ndio Muhammad Abdul Wahab, cha Kiswahili. Ah, wazee wengine maskini wewe angalie tu uone huruma. Sasa utamwambia, utamwambia mzee wewe wafanywa mjinga. Atakubali? Hakubali. Lakini hii ndio hali na uchoro na sura na uchoro ya Imam al-Mujaddid ambao sio ya kweli. Turudi hapa. Ukishindwa na hoja mara nyingi huwa watupatupa vitu vingine vya ajabu ajabu kama hivi. Tumewaambia zamani hii usuli thalatha tunaoisoma sasa hivi. Tuonyesheni kosa moja tu. Hatusemi kwa yeye hakosei. Inawezekana mahali ankosea. Tunasema hii usuli thalatha hii tu. Hii risala fupi. Tuonyesheni kosa moja au jambo moja amesema hapa bila ya dalili. Moja pekee yake, si mawili. Moja tu. Hanusu. Tuonyesheni hapa amesema Imam Muhammad Abdul Wahab jambo ambalo haliko katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Moja peke yake. Mtaka mpaka lini makhurafi? Hii challenge. Mpaka kiyama. Wallahi tuwapa mpaka tufe sisi na waje wengine na waje wengine mpaka kiyama kisimame. Hamwezi kutoa kosa moja neno amelizungumza hapa bila ya kusema wa dalilu qawluhu ta'ala hapa kwenye sura thalath. Hawezi khurafi vile wanavyomchukia Imam Jaddi, si wamchukia wao. Watutolee moja tu hapa amesema neno ambalo hakulisema Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Moja peke yake. Haya, tuwaambie wafuasi wenu, wafuateni mashehe wenu, muambie wafanye kazi. Wasipowapa jawabu mjue wadanganyeni hao. Wasipokupa jawabu mjue waongo. Hawawezi. Hakuna hoja yoyote hapo waweza kusimamisha dhidi ya Imam Jaddid rahmatullahi ta'ala alayhi. Ni kumsingizia na kumdhulumu tu. Wallahi hadha rajul dhulim. Amedhulumiwa sana. Alafu kuna wengine mahizbi pia huko atiwaitwa Wahabi. Jitu hizbi laitwa Wahabi. Hivi Wahabi maana yake nini kwenu nyinyi? mimi nawauliza swali, hawa mahizbi, wachana na wale makhurafi na hao ndugu zao mahizbi, mshaona hata siku moja kusomesha hata risala moja Imam Mujaddid rahmatullah alayhi, moja tu alqawaid al-arba peke yake? Sasa wahabu, hata tuseme kwa mfano uo wahabi ni madhehebu ya kikweli, basi hao mawahabi kutoka wapi? Hawamjui kama Muhammad Abdul Wahhab, wamsikia tu na risala moja hawajasomesha. Sasa nyinyi kila mtu wahabi tu wahabi wahabi, hata mueleweke mna vidhibiti gani vya kumsema huyu mtu wahabi au ni ahli sunna? Muhammad Abdul Wahhab alikuwa katika ahli sunna salafiyin, salafiyun quh bimaana alkalima. Ah, sasa tafuteni kosa moja hapa, tumewaambia paka kiyama. Wajua tukiwaambia wiki itakuwa karibu, wala mwezi karibu, mwaka kiyama kisimame, hamtoi hata neno moja hapa ambalo Imam Mujaddid amelitunga yeye halikusemwa katika Qur'an wala Sunna. Qala rahimahullah, i'lam arshadaka Allah li ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim. قوله أن الحنيفية ملة إبراهيم أي الذي يجب أن تعلمه وأن تعرفه. جوك وحنيفية أمبوني ملة إبراهيم أمبوني واجب يوياكم إسلام كوي جوا نكوي فهام. أن الحنيفية ملة إبراهيم والحنف في اللغة الميل كميلي جيهي يا كميلي. فمعنى الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك إلى التوحيد. الحنيفية ni ile mila ambayo imewacha ushirikina ikaelekea kwenye nini? Tauhid. Kwa hivyo shirki njia yake ni hii. Hanifia imekata ile njia ya shirk ikaelekea katika njia nini? Ya tauhid. Ndio hanifia. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان حنيفا مسلما. حنيفا أي مائلا عن الشرك معرضا عنه إلى التوحيد والإخلاص لله عز وجل. نا إبراهيم كتك قرآن مركذا أمسفي وكواني حنيفا مسلما. حنيفا ماناك أميميل نكويواتش الشرك أكبوز الشرك أكيلكي كتك توحيدنا إخلاص كم تكسي دينياك الله سبحانه وتعالى. حنيفا مسلما. قال تعالى إن إبراهيم كان أمة. حقيقة إبراهيم أديكو أنفانو ميما قدوة أمة مناكن قدوة قانتا لله تنم ينكيبك الله سبحانه وتعالى حنيفا مونغوف أليواجه shirki na kuelekea katika tauhid. Walam yakun min al-mushrikin, wala hakuwa miongoni mwa washirikina. Falhanifu min awsaf Ibrahim alayhi salam bima'na annahu mu'ridun 'an ash-shirki wa ma'ilun 'anhu bil-kulliyati ila at-tauhid. Alhanif ni katika sifa ya Ibrahim alayhi salam, maana yake ni yule ambaye ameipuuza shirki na kuiwachilia mbali shirki kikamilifu na kuelekea katika tauhid. Mutawajjihun bi kulli wajhatihi ila at-tauhid wal ikhlas lillahi azza wa jalla, bimaana akaelekea mzima mzima katika tauhid na kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada. Qala Allah ta'ala thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa, kisha tukakuteremshia wewe wahi, tukakufunulia wewe wahi kwamba ufuate mila ya Ibrahim muongofu hanifan. Waqala subhana ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya. Hii aya hawaipendi watu wa wahdatul adyan, sote wa moja bwana. Allah waambia ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya, sote watoto wa Ibrahim. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. إبراهيم هكوا يهودي ولا نصارى، ولكن كان حنيفا مسلما. لكن أليكوا مونغوف مسلم ديني أليكوا ناو إبراهيم نيو إسلام نمتو موت ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين ولا هكو ميونغون مشركين. هذه أوصاف إبراهيم عليه السلام العظيمة. هذه صفة إبراهيم عليه السلام تكوف منها أنه كان حنيفا. ميونغون ميزو صفة كويي ألكوا نموانغوف أليواج الشرك نكويلكيا كتك توحيد. وأن ملته الحنيفية وهي الملة الخالصة لله عز وجل التي ليس فيها شرك. نكو ملة إبراهيم الحنيفية ni ile mila ya kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala dini yote na amali zote ambao ndani yake hamuna shirki hata kidogo, hamuna shirki. Waqad amara Allah nabiyahu sallallahu alayhi wasallam an yattabi'a hadhihi al-millata biqawli, na Allah subhanahu wa ta'ala amwamrisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam kuifuata hii mila kwa kumwambia ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وأكامريش وكفوة ملة يا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأمرنا نحن كذلك أن نتبع ملة إبراهيم عليه السلام. نسيسي فيها صوت أم مزيم وإسلام وميامريش وكفوة ملة إبراهيم عليه السلام. قال تعالى وَاجْتَبَاكُمْ يَيَ أَمَكُچَغُوَنِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَكُچَغُوَهُ أُمَّةً كُونِي مْبُورَا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَلَا حَكُوَكَ جُو يَنُو مَامْبُو مَزِيتُو كَتِكَ دِينِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هَكُونَا جَامْبُو زِيتُو هَكُوَوَكِيَا مَامْبُو مَزِيتُو مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ نَاوْنِي مِلَّةَ يَا بَابَا يَنُو إِبْرَاهِيمَ هو سماكم المسلمين يي الله سبحانه وتعالى ndiye amekuiteni nyinyi waislamu min qablu tangu zamani Allah subhanahu wa ta'ala amewaiteni nyinyi waislamu wa hiya dinu jami' ar-rusul na hii ni dini ya mitume wote. Na hapa kuna wakfa kidogo, mtawasikia mara nyingi hizbiyun wakitumia hii aya kuwa haifai mtu kusema yeye salafi kwa mfano. Lakini yajiita al-sunna. Yeye hizbi kulizoena ni katika al-sunna pia haifai kujiita al-sunna. Kwa nini? Kwa sababu usamaku muslimi sio kwa ufahamu. Sikilizeni niwaambie kitu kimoja. Ikiwa uko baina ya wewe na Myahudi ama Mnasara, sema mimi Muislamu, sio wewe Myahudi wewe Mnasara. Ukiwa uko baina wewe na Waislamu wenzako, sokuambia mimi Muislamu, yeye nani? Kafiri. Si nyote Waislamu? Hata yeye pia Muislamu. Lakini ndani ya huu Uislamu Mtume sana sana wasataftariqu hadhi al-umma ila 73 fi. Sasa wewe yupi? Ndio pale yeye asema mimi nafuata sunna. Hata Shia pia asema nafuata sunna siku hizi. Shia pia. Rafidha pia asema wao wafuata Qur'an na sunna. Mwisho yaje kuwa lakini ufahamu wetu wa Qur'an na sunna haukufanana na wao, sio? Sisi tufahamu Qur'an na sunna kwa fahamu ya nani? Ya masahaba wanafunzi wa Mtume صلى الله عليه وسلم. Bila ulipofahamu wao ndio sisi tufahamu Qur'an na sunna. Sasa maana ya kusema ana salafi, maana yake ni kuwa mimi ni Muislamu ambaye afuata Qur'an na sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم kwa ufahamu wa wema waliotangulia as-sahaba. Ya Rab, ana muslimu ala al-kitabi wa sunna bifahmi salafi al-umma. Sasa haya maneno marefu haya kiufupi wasema nini? Ana salafi mubtada wa khabar. Bas kwa usitatizike sana ukarukaruka huku na kule, ndio maana yake. Na salafia maana yake ni ule Uislamu aliyokuwa nao nani? Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake. Kisha waje na shubha nyingine akwambia lakini mtume mbona si salafi? Sasa atakuwa vipi yeye salafi na yeye ndio salafi? Sio fahamu. Mbona sasa mtu ajinasibisha na baba yake? Mbona babangu sio mimi? Sababu yeye babako. mbona babangu si mimi? Sasa utaka babako wewe, yeye babako ndio maana ukawa nasibishwa na yeye. Sasa utakusema babako awe kama ni wewe. Babako ni babako na wewe ni wewe. Alafu amhitaji ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Fatima, ni'ma salafu ana laki. Ni'ma salafu ana laki. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio hao salaf. Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Sasa salafi ajinasibisha na Mtume za sallam na masahaba wake. Mfahamu? Ah, tuendelee. Ilikuwa ni kidokezo tu kidogo. Walakin likauni Ibrahim alayhi salatu wassalam afdalul anbiya ba'da nabina Muhammad sallallahu alayhi wasallam laqa fi sabili ad-da'wati ila at-tauhid min at-ta'dhib wa min al-imtihan ma lam yalqahu ghayruhu. Kwa kuwa Ibrahim alayhi salam ni mbora wa mitume baada ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika njia yake ya kulingania katika tauhid alipata shida sana, aliadhibiwa, kapata mtihani kiasi ambacho hawakupata mitume wengine mfano wake, yani baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasabara ala dhalika, akasubiri. Na wewe nenda kasome katika Qur'an namna Ibrahim alivyokuwa na jamaa zake na da'wa yake mpaka kufikia kutupwa ndani ya moto. Wakamtupa ndani ya moto, Allah akasema, waambie moto, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Alifukuzwa, baba yake alimpinga. Kuna wengine babako kupinga pia wachukulia kama mbaya, ndio hoja ya kuwa da'wa yako ni ya uongo. Hili pia shubha hii pia waizungumza nani? Makhurafi. Muhammad Abdul Wahhab bwana, babake alimpinga, si Ibrahim babake ampinga. Ibrahim alayhi salam mtume wa Allah na babake alimpinga. So Muhammad Abdul Wahhab nani? Nani kwa Ibrahim alayhi salam? Si chochote. Yule ni mtume wa Allah na baba yake ampinga mpaka iwafa katika ushirikina, wa iyadhu billah. Baba yake mzazi Ibrahim alayhi salatu wasalam, kwa hivyo aliadhibiwa akapata mtihani katika tauhid, na yote hayo alipita mpaka Allah akasema, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Hakuna mtihani aliyofeli, mitihani yote aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala alifaulu. Wa Ibrahim alladhi waffa, na Allah akamwambia Ibrahim, inni ja'iluka lin-nasi imama. Kwa namna alivyopita mitihani, Allah akamjalia ni kudwa kwa kila aliyekuja katika mitume baada yake. Ash-Sheikh al-Fawzani yaqul, fa sabara ala dhalika, akasubiri juu ya mitihani. Walikaunihi abal anbiya, sababu nyingine anasibishwa hii mila kwa sababu yeye ndio baba wa mitume. Fa innal anbiya alladhina ja'u min ba'dihi kulluhum min dhurriyyatihi alayhi salatu wasalam, mitume wote waliokuja baada yake ni katika kizazi cha Ibrahim alayhi salatu wasalam, wote biduni istithna. Mitume wote waliokuja baada ya Ibrahim wakirudi katika nasaba yao mpaka wakifika kwa Ibrahim alayhi salam. فالحنيفية ملة جميع الأنبياء. حنيفية نملة يمتموت. وهي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. نوني كولينغانية كتك توحيد نكو كتازا شرك. هذه ملة جميع الرسل. دي ملة يمتموت. لكن لما كان لإبراهيم مواقف خاصة نحو هذه الملة نسبت إليه ولمن جاء بعده. لكن كوكوا إبراهيم لكونا مواقف خاصة لبتتابو كتكه لجامو كما تلبتاج إكا نسبيش وهي ملة كوكي نوالي ونوكوجا بعد ذلك كان بيكوا ملة ينان إبراهيم. والأنبياء كلهم من بعد كانوا على ملة إبراهيم وهي ملة التوحيد والإخلاص لله عز وجل. Na mitume wote baada ya Ibrahim walikuwa katika mila ya Ibrahim, nao ni mila ya tauhid na ikhlas. Hapa ikitajwa mila, msifikiri mambo ya kaya kaya, sio mambo ya nini ya kuvaa mahando, sio ndio mila. Milla ni dini ya Uislamu, dini ya tauhid, kule kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, usimshirikishe na chochote, ndiyo mila yako wewe Muislamu. Kwa usituambie, lakini bwana usituambie tuache mila zetu bwana. Yategemea mila yako yaambatana na sheria ya Allah. Kama mila yako yenda kinyume na mila ya Ibrahim alayhi salatu wasalam, itakataliwa kisheria. Uwezi kutuambia mila yako nkwenda kuchinjia ng'ombe kaburi, kisha sema mila yetu kila mwaka tufanye, ama kusoma itima ya mji azunguka na gombe we, kisha wachinjie majini kisha watupe baharini mifupa, kisha sema hii mila yetu. Wa man yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsa. Hiyo mila yako itakuwa mila nini? Ya safaha, mila ya upumbavu itakuwa, sababu Allah ashasema illa man safiha nafsa. Usipofuata mila ya Ibrahim, basi umekubali kuitia nafsi yako katika upumbavu. Haya maneno ya Allah, haya tutukana bwana, si aya hii jamani. Anaenda kaangalia basi tarjama yake, haya basi masafihi, labda hiyo ndio itakuwa sawa, sio? Nyote mnaokhalifu mila ya Ibrahim mkamshirikisha Allah, masafihi kwa maneno haya Allah, illa man safiha nafsa. Usiwache mila ya Ibrahim. Ma hiya hadhihi almillatu allati أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعها وأمرنا باتباعه. هيني من لأيبي أم بيو أم يمرش ومتمويت صلى الله عليه وسلم كيفواتا نتم يمرش وسيسي كيفواتا. يجب علينا أن نعرفها، نواجب ديويت كيوها، لأن المسلم يجب عليه أن يعرف ما أوجب الله عليه من أجل أن يمتثله. المسلم ana uwajibu wa kujua kile ambacho Allah amemwajibishia ili akitekeleze. Wa min ajli an la yakhilla bihi au yukhilla bihi, ili asikitie upungufu kile ambacho Allah amemwamrisha akakiwacha. La yakfi intisabu biduni maarifa, haitoshelezi mtu kujinasibisha bila ya kufahamu kile anachojinasibisha nacho. La yakfi an yantasiba lilislami wa huwa la yaarifuhu, haitoshelezi mtu kujiita muislamu na haujui uislamu. Wala yaarifu ma hiya nawaqidhu lislam, hajui vitanguo vya uislamu vipi, wala habari navyo, pengine yuko ndani yake hajui. Wama hiya sharaiu lislam wa ahkamu lislam, hajui sheria za uislamu nini na ahkamu za uislamu, habari ya. Wala yakfi lintisabu limillati Ibrahim wa anta la taarifuha, wala haitoshelezi kujinasibisha na mila ya Ibrahim wakati wewe huijui. Wa idha suilta anha taqulu la adri, hadha la yajuz. Ukiulizwa mila ya Ibrahim ni ipi, wakodoa macho hivyo. Ndio wale ambiwa wazijua nguzo za Uislamu, ha, nazijua. Wazijua nguzo za Uislamu, nazijua, hazitaji. No, mmenipata kwenye mughafala kabisa. Ningekutajia lakini niko kwenye mughafala kabisa. Salala. Muislamu ukiwa hujui nguzo za Uislamu, wallahi hatari shekhe, hatari kubwa sana. Ama ndo wale utaketi kisha umbe wataka nikutajie, wewe mwenzangu hapo wazijua, ndo wale. Kuna video ya sambazo hivi, watu waulizwa barabarani, mwajua nguzo za Uislamu? Mmoja mwenzake, vipi wewe wazijua? Yeye mwenyewe hazijui. Haya mambo ya kusikitisha shekhi. Sasa mkiambiwa twaishi katika mujtama, hawa hawaishi mwituni, si ati waishi na ndovu na simba kule mwituni. Hawa waishi town, waishi mijini kwenye darasa misikitini, na mtu hajui kutaja nguzo tano za Uislamu. Alafu msikitini watoto wa darasa wewe wapita tu, wewe mzuka, wewe wapita tu, mbona utumia akili bwana? Wapita tu, yani wewe ujali kabisa dini yako kuijua shekhi kabisa. Haya jamaa, tushasema bwana, nasema yule ita watu mazuka. Wewe mzuka ukiwa hujui nguzo tano za Uislamu, mwambie nini sasa? Ndio yule mmoja ulizwa nguzo za imani ngapi, hakuambiwa zitaje, ngapi? Asema tano. Wallahi mambo ya ajabu sana, subhanallah. Alafu mtu anje kuambia watu waujue Uislamu, waujue wapi Uislamu? Tena aswa sisi watu wa pwani huko. Bana mtatuambia nini? Mtakwambia we hujui Uislamu mpaka usome. Hakuna mtu yazaliwa ajue Uislamu mpaka usome. Wallahu almusta'an. Haitoshelezi jamani we kujiita Muislamu na utaki kusoma Uislamu. Ni wajibu juu yako kusoma. Mila Ibrahim, wajua mila Ibrahim? Hebu wewe mfano iulizwe barabarani hapa Uislamu watembea. Eh, salamu alaykum, wewe Muislamu wewe? Wajua mila Ibrahim? Utasikia vituko. Wacha nguzo za Uislamu, muulize mila Ibrahim waijua, kisha uangalie. He? Ya tafikiria Ibrahim mwingine, labda alikuwa uza tomato sokoni kule, tafikiria Ibrahim. Ah, yule alikuwa nini yule? Ataji kabila lake. Mila yake ilikuwa mila kabila fulani ataji. Wala usishangae. Allahu musta'an. Asema wa idha su'ilta anha taqulu la adri. Hadha la yajuz. Aslan la yajuz. Yajibu an ta'rifaha jayidan min ajli an tasira 'alayha 'ala basira. Ni wajib juu yako kujua mila Ibrahim ili uifuate kwa ilmu. Wa an la tukhilla bi shay'in minha. Usiwe na upungufu wowote katika lile jambo ambalo Allah amekuamrisha kulifuata. Wewe jiwekee kaida katika maisha yako. Muislamu, kwa isani zako, jiwekee katika maisha yako kuwa lazima katika siku yako isipite isipokuwa umejifunza hata jambo moja peke yake katika Uislamu wako. Sikiliza. Kila siku chukua tarjama ya Qur'an kwa mfano. Soma aya moja tu uielewe Kiswahili tu kwa mfano. Aya moja pekee, si mbili, moja. Kisha chukua Riyadhus Salihin iko leo kwa tarjama ya Kiswahili. Soma hadithi moja tu peke yake. Si mbili, moja peke yake. Hivi katika mwezi utakuwa umesoma aya ngapi na hadithi ngapi? Utajikuta kuwa umesoma kwa mfano mwezi siku 30, aya 30 na hadithi 30. Hivi hadithi 30 na 30 si elimu hiyo? Elimu kubwa sana. Aya baada ya mwaka utakuwa na aya 360 na hadithi 360 na elimu ngapi umepata? Lakini ni wangapi katika watu jambo kama hili atalifanyia kazi? Wangapi? Aweke muda. Kwani achukua muda gani kusoma tarjama? Mfano tarjama. Ikiwa kuielewa vizuri la uliza hii aya maana yake nini, hebu nieleze. Moja tu peke yake, moja. Na hadithi moja tu. Kwa mfano ni'matani maghbunun fihima kathiru min nas, as-sihhatu wal farah. Salamu alaykum. Funga kitabu. Ushaelewa maana yake Kiswahili tu. Funga kitabu. Ukitaka maana ziada ulizia kwa wanaojua. Kila siku. Usiseme tu Rabbi zidni ilma, na wewe hufuati njia za ilmu. Dua hii ya kutaka kwa kwa ufanya nini? Utafute ile ilmu. Wa innamal ilm bitta'allum. Ilmu ni kwa mtu kujifunza. Wallahu almusta'an. Sallallahu yahdiyana wa iyyakum. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.